Promiň, Viv, podělala jsem to. Zuzová Mary je mrtvá. Já vím, slyšela jsem. To se stává. A neměli bychom zkusit zavolat rodičům? Rodičům? Viv byla ta fekačka. Všem byla ukradená a jí bylo taky všechno fuk. Nechala každýho, aby po ní šlapal. Pamatuješ, co jsem tě učila? Pravidlo číslo jedna je starat se jenom dáma o sebe. My říkáme kdo, my říkáme kdy a my říkáme za kolik. Hej ty, Rachel! Co je? Vidíš ty hvězdičky na chodníčku, zlatíčko? Vivien a já máme rajon od Clarka, Kejblačka, Kellyho, Freda, Astera, až tam dolů k Elfie Geraldovi. Tohle je jakoby náš rajon, byli jsme tu díl, takže laskavě vypadni z našeho placu! Jejda, já jsem tady jen odpočívala. Tak si běž odpočívat, třeba pohluňujeme, nebo nebo plájte mi, ne, ale... Klidně! Uklidni se, nemusíš si hnedka vyskakovat. Jsi tam takový vyskakovat, ty dvojka! Dám si hot dog. Dáš si něco? Ne. Kit? No. Nemáš nikdy chuť odsud vypadnout? Vypadnout? Prosím tě, jak kam bys chtěla jít?